a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 września, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze Warszawy przedstawiły na nadzwyczajnej sesji informację w sprawie awarii, po której nieczystości trafiają do Wisły. Natalia Nitek-Płażyńska, której sąd nakazał przeproszenie byłego pracodawcy za opublikowanie nagrania, na którym obrażał Polaków, oświadczyła, że nie zamierza wykonać wyroku. Biały Dom zebrał kolejny raz głos w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. Władze Warszawy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta omówiły plan przygotowań do naprawy awarii w oczyszczalni ścieków. Z jej powodu nieczystości trafiają do Wisły. Wiceprezydent stolicy Robert Soszyński tłumaczył, że w ciągu kilku tygodni wojsko zbuduje most pontonowy, na którym zostaną ułożone rury do tymczasowego przesyłu ścieków z lewego brzegu Wisły. W tym czasie rozpocznie się budowa alternatywnego systemu przesyłu ścieków. To będzie wykonanie takich przewiertów pod dnem rzeki Wisły, tylko w przeciwieństwie do tego istniejącego nie będą to tunele, w których będą układane rurociągi, tylko wykorzystamy technologię przewiertu sterowanego, czyli pod dnem Wisły bezpośrednio w gruncie zostaną położone dwa rurociągi i wpięte w system do przesyłu ścieków znowu ze zlewni Farysa do Czajki. W trakcie sesji radni Koalicji Obywatelskiej zaproponowali przeprowadzenie kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Ma ona objąć ostatni rok. Z kolei radni Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenili postawę prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który nie zabrał głosu w trakcie sesji. Radny PiSu Dariusz Figura pozytywnie ocenił za to decyzję o poproszeniu przez władze miasta o pomoc rządu. To jest dobry ruch niewątpliwie i tutaj myślę, że ten układ modelowy między samorządem a rządem zadziałał, czyli jeżeli samorząd coś nie jest w stanie zrobić, zwraca się do rządu i rząd tutaj działa. Zasada pomocniczości, współpracujemy tam, gdzie jedni nie mogą, drudzy starają się pomóc. Jest to naprawdę modelowy przykład współpracy w przeciwieństwie do modelu konfrontacyjnego, że tylko samorząd żąda zwykle pieniędzy, ale już bez odpowiedzialności. Do awarii systemu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy doszło w sobotę. Z informacji miasta wynika, że tydzień wcześniej system był kontrolowany włącznie z zejściem specjalistów do kolektora. Nie zamierzam przepraszać mojego prześladowcy publicznie pochwalającego nazizm Hansa G., oświadczyła Natalia Nitek-Płażyńska. Sprawa dotyczy procesu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych, który kobieta wytoczyła swojemu byłemu pracodawcy, niemieckiemu przedsiębiorcy. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał Hansa G. za winnego mowy nienawiści wobec Polaków. Z kolei sąd apelacyjny stwierdził prawomocnie, że to Nitek-Płażyńska ma przeprosić Hansa G. za nagrywanie go bez jego wiedzy i upublicznienie nagrań. Obywatel Niemiec z kolei miał przeprosić ją za naruszenie jej dóbr osobistych oraz płacić 10 tysięcy złotych na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Natalia Nitek-Płażyńska po ogłoszeniu wyroku zapowiedziała, że nie zamierza go wykonać. Skierowała do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną i zwróciła się do Sądu Apelacyjnego o zawieszenie wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia skargi przez Sąd Najwyższy. Dostałam kilka dni temu pismo z sądu, w którym dowiaduję się, że w związku z tym, iż nie przeprosiłam Hansa G., to nakłada się na mnie kolejną karę, nakłada się na mnie karę w wysokości 10 tysięcy złotych i jeżeli to nie przeproszę go, to kolejna kara to nie będą tylko środki pieniężne, ale skierowanie mnie do aresztu. Natalia Nitek-Płażyńska poinformowała też, że w sprawie zapłaty przez nią kosztów postępowania sądowego rozpoczęła się już egzekucja komornicza. Biały Dom po raz kolejny wyraził głębokie zaniepokojenie informacjami o próbie otrucia rosyjskiego dysydenta Aleksieja Nawalnego. Rzeczniczka prezydenta Donalda Trumpa, Kayleigh McEnany, przypomniała, że Rosja w przeszłości posługiwała się chemicznymi środkami bojowymi. Zapowiedziała też współdziałanie z sojusznikami USA w celu ukarania sprawców, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podobnie jak wcześniej działająca przy Białym Domu Narodowa Rada Bezpieczeństwa, Kayleigh McEnany określiła otrucie Aleksieja Nawalnego mianem całkowicie karygodnego. Rosja w przeszłości posługiwała się chemicznymi środkami paraliżującymi, przypomniała McEnany, zapowiadając, że Stany Zjednoczone będą dążyć do wyjaśnienia sprawy. Będziemy współdziałać z naszymi sojusznikami i społecznością międzynarodową, by osoby odpowiedzialne w Rosji poniosły konsekwencje, gdziekolwiek poprowadzą nas dowody. Spowodujemy też odcięcie funduszy na ich wrogą działalność. McEnany podkreśliła, że naród rosyjski ma prawo wyrażać swoje poglądy w pokojowy sposób,

Witam dziś Państwa miłością i z miłością. Miłość, ostatni krążek Sorry Boys 11 września zostanie wydany na winylu i to w takim pięknym, intensywnym, czerwonym kolorze jak sukienka Belly na okładce tego albumu. Absolutnie, absolutnie. Zofia Kruszewska i Ola Budka, dobry wieczór Państwu i zapraszamy do wspólnego słuchania muzyki do godziny 23. Ten nasz dobry kolega trójkowy o niskim głosie to oczywiście Bartek Sosnowski. Jeśli słuchają Państwo i na przykład prowadzą takie bardzo dokładne notatki o trójce, jak na przykład pan Radek prowadzi stronę Trójkofan, to ciekawostka. Bartek Sosnowski zagrał ostatni koncert z publicznością. To było 1 marca, tu przed pandemią. Ostatni koncert, na którym mogli być słuchacze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. w Trójce i czekamy bardzo na ten powrót, żeby w końcu otworzyły się drzwi do studia Agnieszki Osieckiej i znowu, żebyśmy mogli organizować koncerty ze słuchaczami. Sosnowski. Wczorajszą tonację poświęciłam w całości polskiej muzyce, ale było nie tylko po polsku, ale byli wyłącznie polscy artyści i dzisiejszą godzinę potraktujmy jako drugą część tej audycji i będzie też składała się tylko z polskich artystów i będzie dziś tylko po polsku. Będzie także nowy singiel Czesława, który śpiewa, ale to za chwilę, bo przypomnijmy sobie jego płytę z 2010 roku, płytę Pop. Że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, po tobie brać słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to, co masz na ciebie jest w sam raz. Rozbawić się. O ile popisy Czesława Mozilla na dużym ekranie uważam za niezbyt udane, był taki film z w roli głównej właśnie występował Czesław Mozil, o tyle fanką jestem jego twórczości muzycznej, jego kompozycji. Od początku, od 2008 roku, kiedy wydał debiutancki album, a później był album Pop w 2010 roku. No właśnie, 10 lat już mija od tego albumu i ja bardzo chętnie wracam do tej muzyki. I Czesław nas wczoraj zaskoczył, wydał nowy singiel, którego bardzo wyczekiwałam. Ja bardzo czekałam na nowości od Czesława i jego zespołu Czesław Śpiewa i to właśnie ta nowość. Z miłości Czesław Śpiewa.

Obudziliśmy się bardziej do wewnątrz. Skolonizujemy piekło. Skolonizujemy niebo. Gramy też to, co było grane bardzo dawno temu. Już chyba tylko Tomek Żonda z redakcji muzycznej pamięta ten zespół Bruno Schulz. Ja wiem, że Tomek ma stały kontakt z Karolem Stolarkiem właśnie z tego zespołu. Czarny kwadrat z płyty Nowy Lepszy Człowiek z 2010 roku. To kolejna płyta dziś, którą wspominamy po 10 latach od jej wydania. Rozpadli się w styczniu 2018 roku. Bruno Schulz przemienił się w Monę Polarską. Oni znowu debiutują, a mi tak szkoda tego zespołu. Bruno Schulz, jeśli może Państwo także pamiętają, jeśli jest nas więcej niż dwoje, Tomek, ja plus Państwo, to ja bardzo bym chciała o tym przeczytać i zapraszam do kontaktu w tej i w każdej innej sprawie. aleksandra.budka@polskieradio.pl. Wiem, że jest z nami nasza stała słuchaczka pani Iza, u której w Christchurch jest 8 rano i pani Iza właśnie popija kawę. No to do tej kawy pozostajemy w temacie sztuki, bo teraz będzie Pollock. Tańczyć będę na tym płótnie i rozleję te farby wokół domem. Będzie część obrazu, to najwięcej i mało. Stoję, karmi duszę moją ta czerń, a twój smutek jest w bieli. Popatrz, my to chyba jest ta szarość. Ty wiedziała, byś lepiej radość. Wybacz, chciałbym ci znów służyć. Może ukryć to pod brązem. Polok. Igor Herbut napisał ten utwór, a może w głowie go napisał, będąc w Nowym Jorku i oglądając Poloka na żywo. To utwór napisany na ostatnią wydaną płytę zespołu Lemon, płytę Tu. Ja wiedziałam, układając tę dzisiejszą playlistę, wiedziałam, że chcę przypomnieć Państwu ten krążek, a może i zaprezentować po raz pierwszy, więc był to mój naturalny wybór, pierwszy. I ten Polok tak się pięknie ułożył, dopasował do tej playlisty, ale także dlatego, że ja mam w głowie Poloka. Przez ostatnie dni wspominam właśnie moją podróż do Nowego Jorku. Ona była dokładnie w tym czasie, w tamtym roku. Wspominam ją dlatego, że to był Nowy Jork, ale też dlatego, że jesteśmy głodni teraz bardzo podróży i te wspomnienia są jeszcze bardziej intensywne. To był ostatni dzień w Nowym Jorku, na Manhattanie. Muzeum Met i tak, wtedy zobaczyłam też po raz drugi, bo po raz pierwszy w Rzymie, ale po raz drugi właśnie Poloka w jego naturalnym środowisku w Stanach, w Ameryce. Wspaniałe. To było wspaniałe przeżycie i dlatego zagrałam dziś ten utwór. A potem wyszliśmy obok Central Parku i przeszliśmy na dalej uliczkami i trafiliśmy do takiej bardzo typowej amerykańskiej knajpy z takimi boksami, jak to się widzi w filmach. I przywitała nas pani kelnerka i przywitała nas po polsku. Okazało się, że mieszka tam od wielu, wielu lat, pracuje w tej restauracji i już podawała jedzenie i Rockefellerowi, i Springsteenowi, i gościła całą rodzinę Paula McCartneya. I tak to właśnie bywa. Wspaniałe wspomnienie. Dziś do 23:00, tak jak już mówiłam, po polsku, Pablo Paavo właśnie jest w Palladium ze swoim naprawdę dużym zespołem. Dziś premiera jego najnowszego krążka, ale my przypomnimy ten, który stworzył we współpracy z Praczasem i Iwanką. Na, na, na, na, na, na. Patrzysz na mnie, jesteś ze śmiechu cała. Światło się ślizga po ciepłych liściach węszy. Odsłonię tego ciała, drobne w kieszeni, brzęczą jak pszczoły. Cały jestem jak ul. Znowu oddycham, choć się dusiłem przez rok pół. Pijemy sok, pijani w sztok, tym, że nie trzeba nic dziś. Pot na moich zmarszczkach, robi sobie wyścig. Słońce nas rozrzedza, przepuszczamy światło. Tacy moglibyśmy przyśnić się komuś. Trąbią samochody, jak złe orkiestry. Obejmujesz mnie znowu. Nasz wir, na chwilę tu i teraz. Nasz wir, niedotykany z zewnątrz. Nasz wir, ty ze mną. Nasz wir, na chwilę tu i teraz. Nasz wir, niedotykany z zewnątrz. Nasz wir, ty ze mną. Oh, I tak się rozmarzyłam, wspominając Poloka, że kompletnie przekręciłam Ani i Wanek. Oczywiście serdecznie, bardzo, bardzo przepraszam przez radio. Sorry seems to be the hardest word. Ania i Wanek, Praczas i Pablo Pavo, płyta Wir. Blauka to jest debiutujący duet, ale już chyba tworzą drugą płytę z tego, co donoszą media społecznościowe. Ej mała, nie jesteś tu sama. Ja twoje demony przeganiam. Wiem, lubisz, kiedy pada deszcz. Twoich łez. I kiedy wieje wiatr, nie musisz równo stać. Do przodu może sam powoli ciebie pchać. Okłamać. Co kiedyś w podłodze schowałaś. Ty głowę chowasz pod wodę. Może tym razem utoniesz. Kiedy minie haj, naprzeciw lustra stań. Zmęczoną obmyj twarz, oby ostatni raz. Blauka, haj. Nigdy tak się nie złożyło, nie zgrało, nie było odpowiedniego momentu, żeby zagrać ten utwór, ale myślę, że pora, ta właśnie wieczorna pora i 20 minut przed godziną 23 to jest wspaniały moment, żeby posłuchać właśnie tego utworu najmniej przebojowego z całej płyty Miniatura zespołu duetu Blauka. Przypominamy, zapomniane zespoły, muzyka końca lata. Za oknem rude drzewa, rosną wiosenne chmury. Wzduzu na mnie trzeba herbaty z ciepłych słów. Pod kodrą z liści jeżyc ja pośpi. Malujesz szminką usta na policzkach tu. Zejdź na dół, bo ktoś puka w twoje drzwi. Na pewno nie listonosz, o nie. Ty masz swój mały świat, mnie w nim nie potrzebujesz. Ja starszy o 5 lat, nie zawsze cię rozumiem. I czasem, kiedy milczy już tak, kiedy oczy się mijają, to wiem, że to nie będzie długo trwać. Nasze serca się szukają. Pod kodrą z liści jeżyc jabłko śpi. Malujesz szminką usta na policzkach tu. Zejdź na dół, bo ktoś puka w twoje drzwi. Na pewno nie listonosz, o nie. Czuję, że odrobinę spóźniłam się z muzyką końca lata. W końcu to materiał idealny do prezentowania w sierpniowych audycjach, ale jeszcze zdążyłam. Dzisiejsza pogoda za oknem wskazywała na koniec lata, więc no może w samą porę. Muzyka końca lata, Rude drzewa z płyty 2-1 dla dziewczyn z 2007 roku. To nie do końca taki zapomniany zespół, bo niedawno prezentował go i przypominał państwu Grzegorz Hoffman, z czego bardzo się ucieszyłam i trochę podkradłam mu ten zespół, którego byłam fanką, no właśnie, już w 2007 roku. Jeszcze raz, jeszcze jeden utwór z tej płyty, To co widziałem. Drzewa, Wisła w Toruniu i Sztutowska Mewa, wschodzące słońce tuż nad stodołą, przekwitłe panie, jesienią na molo i woda i słońce, drzewa i las i wszystko to, co wypełnia mój czas, bo wszystko to, co widziałem bez siebie. Yeah. Nada kryzys, emiter, pudelsi, mordy, świetliki i starzy singersi. Pustki dejuzerski i Ewa Braun. Wszystkie piosenki, co z kapelą gram. Bo wszystko to, co słyszałem, weź siebie. Koncertów czas. Nie liczy się, nie ważne jest, bo nie ma nas. Bo wszystko to, co widziałem, bez ciebie. Nie liczy się, nie ważne jest, bo bez ciebie. Woda i słońce. Muzyka końca lata. Skąd pani wyciąga tę muzykę? Pyta pan Robert i to nie brzmi jak zarzut, więc odpowiadam, ze starego komputera i z plików i z muzyki, z płyt, które gromadziłam jako nastolatka i ta muzyka starzeje się razem ze mną, chyba mogę tak powiedzieć. Na koniec jeszcze dwa wspomnienia koncertowe. Mówiłam o tym ostatnim koncercie z publicznością, to był Bartek Sosnowski, a pierwszy koncert bez publiczności, ale oczywiście ze streamingiem, więc mogli państwo ten koncert oglądać i tego koncertu słuchać, zagrał Bartek Królik. Zranko na sercu, jak długo bić będzie ślubu mnie przed wami nareszcie, by wypełniać misję i tworzyć muzykę, by słyszeć ją w każdym mieście. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Moja muzyka do snu ukołysze, ze snu cię potem pobudzi. Rozgrzeje ciało, pobudzi duszę, bo to jest muzyka dla ludzi. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł. Jeśli ktoś słyszy mój głos, chcecie więcej, to podnieście ręce. Gdy słyszę te dźwięki, przede mną otwiera się przestrzeń. Ja czuję lekkość i ciągle chcę więcej. Muzyka się staje powietrzem. Obywatele, kobiety i dzieci, mężczyźni i młodzi ludzie. Rytm życia musi być mocny, taneczny, by jego sens nam nie uciekł.